عروس زیبای منه، آره آره آره مثل ماه شبهای منه، آره آره آره این عروس زیبای منه، آره آره آره مثل ماه شبهای منه. خوشگلم بوسه به لبای اون یه کار دوست داشتنیه، عشق من مال منه، آه چه چقدر خواستنیه، عشق من مال منه، آه چه چقدر خواستنیه، آره آره آره این عروس زیبای منه، آره آره آره مثل ماه تو شبهای منه، آره آره آره این عروس زیبای منه، آره آره آره مثل ماه تو شبهای منه. بپریم تو آسمون، ناز اون نگاه تو شیشه عمر منه، که توی برق چشات شادیه نمیشکنه، تو عشقمی تو جونمی بی تو بیقرارم، عروسک شیرین بمون تا ابد کنارم، من از هوای عشق تو آخه جون میگیرم، هر لحظه ای ترکم کنی به خدا میگیرم. آره آره آره مثل ما تو شبهای منه، آره آره آره این عروس زیبای منه، آره آره آره مثل ما تو شبهای منه. عشقمی تو جونمی بی تو بیقرارم، عروسک شیرین بمون تا ابد کنارم، من از هوای عشق تو آخه جون میگیرم، هر لحظه ای ترکم کنی به خدا میرم. آره آره آره این عروس زیبای منه، آره آره آره مثل ماه تو شبهای منه،